सोता सोता है नो देखा यो किस कार ऐसे जा अच्छा उस्ताद जी हाँ ये तो अपने पछीत मारे हैं अपने पछीत हाँ अगर वाप पटानी है ना तो फिर बाना बदलना पड़ेगा बाना बदलना पड़ेगा हाँ आज इस दुनिया में है ना इंसान की कोई कीमत को ना बाने की कीमत है समझ गया तुम कर कपड़े का इंतजाम कर ले के मैं करूँ जा Once again now my DJ NS Mahi Manjit Panchal Villager GK Music.